سلام کوتی سلام کوتی مونږه فضیلت په عبادت او په تقوا ورو شي پر پر ورو شي پر پر ورو مونږ وایو نو کور دې سرو راځي مونږ هزار وی راځي مشر کار وی راځي مشر کار رب دې ګډا ځان دې امریکا ورو ځان وی راځي مشر کار وی راځي مشر کار مونږ دې مشر کې نو مفتی دې نو ځان جدا ورو شي خاپدی انجنیر عبید الله خان د هغه بیانې د متن دومه برخه چې په دې الله سوا او شپته کال د سوال په لومړی نیټه شمشتو کې کړی دا او مو مطابق د وشتمې افریل سره پلان ډول دا یو حکومت اعلان کړی دی دا به ان شاء الله زر تر زر د افغانستان په یو مناسب او آزاد منطقه کې اعلانېږي. اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان په کلکه سره فیصله کړې ده چې د دې حکومت دپاره به یو اسلامي شورا جوړېږي او د دې کمپل په منځ کې په باشن د جبهاتو کې به دا غیر د صدر اصولو مطابق به انتخابات صورت نشي. دې دپاره یو باصلاحیته هیئت ته به وظیفه ورکړل شوې ده. هغو به د آینده دپاره د قانون انتخابات تصویب هم برابر همدارنګه د ځینو مسایلو په هکله چې د مهاجرینو یا د تنظیمونو تر منځ د سوی تفاهم په انداز کې موجود دی د هغه د رفع کولو او د هغه د ایسته کولو په خاطر قضایي هیئت او قضایي کمیټه فیصله شوې ده. موږ امیدوار یو چې دې قضایي فیصلې ته د اسلامي شریعت مطابق کامل صلاحیتونه وروسپاري ټول په تنظیمونو مشرانو نه نیولې تر کشرانو پورې خپل قضایانو د هغه اختلاف بیهي دي باید دې قضایي کمیټې ته ور حواله شي او بالاخره د دې قضایي فیصله باید ملګري ټولو په ځان باندې عملي وګڼي او د هغه فیصلې د تصدیق دپاره باید ځان آماده کړي. همدارنګه په آزادو مناطقو کې او په دې معذورو په کمپونو کې د دو سره د مرستو د رسولو په سلسله کې یوه بله کمیټه د خدماتو اجتماعي په نامه فیصله شوې کی هغه مصرف ورسی او عادلانه توزیع کی. محترم ورونو، لکه څنګه چې په راډیوګانو کې تاسې اورئ چې نن سبا ځینې مرکزونه چې د مجاهدینو د شدید محافرې لاندې دي هغه ګوډاګی ریژیم تخلیه کوي. موږ تاسو ته بلنه درکوو چې د خپلو نږدې قمندانانو ورونو سره، مشرانو ورونو سره، د جهاد امیرانو سره په تماس کې شئ. زر تر زره خپلو مناسبو ته مجاهدین لاشي. مهاجرین به تر هغه وخته پورې خپلو ځایونو کې برحال وي، خپلو کمپونو کې به اوسېږي، تر څو چې د اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان عالی شورا او مشرانو فیصله نه کړی او د لوی شاندار اجتماع په سلسله کې د دې موضوع امر نه وي صادر شوی، تر هغه وخته پورې به تاسو ته پاکستان حکومت څه چیرې د پاکستان کمانډران چې په دې کمپونو کې دي هغه به څه شي ویلی په دې وروستیو ورځو کې چې د ټکرو د موټرو او د اسلحې او د نورو منقول او غیر منقول شیانو پوښتنه کېږي. د مهاجرینو نه کمانډران ماته شوي دي. سوایم دا اوله ورځې کې کوم مهاجرین افغانستان ته راغلي دي، دا کمانډران وطن په وطن کمپونو ته تللي دي. پوښتنه کوي چې تاسو اسلحه لرئ که نه لرئ، چې اسلحې دپاره لیسنس درته جوړ شي او یا بله ورځ درته مصیبت جوړ نه شي. پام کوئ، دا کومه خاص پروګرام نه دی، دا کوم خاص پلان نه دی د مهاجرینو د عودت دپاره، بلکې دا د دو کمانډرانو او د کمیشنرو داخلي تعامل دی چې په دې باندې تاسو وارخطا نه شئ. موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې پاکستان به ابدا داسې کوم قدم وانخلي چې هغو نه مهاجرین خفه شي. او موږ وایو چې موږ به تر هغه وخته پورې خپل جهاد ته ادامه ورکوو چې تر څو وروستی فوجي د روسیانو په افغانستان کې وي، او دا جهاد به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو اسلامي حکومت د دې مسلمان او مجاهد ملت په ذریعه باندې نه جوړ شوی. فتنه کورنن ختمه شوې نه وي. د مسلمانانو مسؤلیت دا دی چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ووجني دا كافران تر هغه وخته پورې چې فتنه ټوله ختمه شي، د ظلم او قبر نظام ټول ختم شي، او کاملا د اسلامي شاعرو د اسلامي اخلاقو او د اسلامي معاشرې دپاره او د اسلامي حکومت دپاره د ایماني مسؤلیتونو د سرته رسولو دپاره زمینه برابره نه شي، زمونږ او تاسو مسؤلیت نه رفع کېږي. که چېرته دا رفع کېدلی نو په کار دا و چې د اول ورځو نه مو قرباني نه وی ورکړی، شهادت هم نه وی ورکړی، خپل مالونه او کورونه په مصرف نه وی رسولی، او همدارنګه خپل فرزندان ورونه خپل خپلوان به هم شهادت به نه وړاندې کولی. وروسته د دې قربانۍ نه موږ څنګه حاضرېدلی شو؟ هلته سره ګلونه نشته، هلته باغ و بوستان نشته. په داخل د افغانستان کښې چې د مهاجرو د عودت خبره کېږي هغه بیچارهګان خپل مشکل نه شي حلولی. هلته د دې نه حالت بتر دی. که تاسو د یو کم ګرمي مد نظر ونیسئ، د یو د راشن د نشوالي مد نظر ونیسئ، زه وایم چې هلته یو شر یو شر پړوکی چورګړی پړوکی افغانۍ باندې نه پیدا کېږي. تاسو دا وګورئ، یو کیلو یا یو پاو غوښه په نوي روپۍ سل روپۍ باندې نه پیدا کېږي. یو روپۍ د سلو نه زیات قیمت لري. تاسو هلته حالت وګورئ، هلته سره ګلونه نشته، داسې تفصیلات نشته. هغه خپله بیچارهګان هغه پسمانده هغه کثیف او بې خونده قطۍ کې بند غوښې کې د روسي پوځونو نه پاتې کېږي، هغوی ورنه استفاده کوي. هلته دلته لا سهولت ډېر زیات دی، دلته همکاري لا ډېره زیاته ده. من یو ځل بیا خپلو ټولو ورونو ته اطمینان ورکوم چې جهاد اسلامي افغانستان به تر هغه وخته پورې ادامه پیدا کوي چې ټوله فتنه نه یې ختمه شوی، او په افغانستان کې اسلامي حکومت د دې مجاهدینو او مسلمان مجاهد ملت په لاس کښې نه وي جوړ شوی. زمونږ جهاد به ادامه لري. د افغانستان د ښځې د حل دپاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ جهاد وکړو، په خپلو کښې وحدت ولرو، د دې جهاد احترام وساتو، د دې جهاد امانتونو ته توجه وکړو. هغه قسمت امانتونه چې زمونږ په اختیار کښې دي هغه د اسلامي هدایاتو مطابق باید استعمال کړو. هغه امانتونه چې آخر کې امیدوار چې الله پاک دا انقلاب زر تر زره کامیاب کړي او موږ تاسې د اسلامي حکومت او د قرآن د حاکمیت داسې حکومت په افغانستان کې تسجیل کړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مقامات شوي دي او په مقابل لوري کې خدای تعالی مستضعفینو او ضعفاو ته د بری زیری ورکړی ده او د کفري ملکونو په ګوټ ګوټ کې اسلامي بیرغونه عالمونه اوچت کړي دي او د کلونو پیړیو په تېرېدو سرې د خدای د حکم د نافذېدلو او د خدای د حکم د تنفیذ لپاره حکومتونه کړي دي. دا یوازې او یوازې ورونو د قوې د انوار په اساس نه و، دا د شرایطو د مساوات یا عدم مساوات مسله مطرح نه وه، بلکې یوازې او یوازې هغه راز و هغه نقطه سي د مسلمانانو کامیابي تضمین کړې ده او د کفارو د تواغیتو سرنګوني و نابودي تضمین کړې ده. هغه د مسلمانانو هغه څه و چې څه یې ویره په غشي باندې د دوی عمل و، او که به داسې پېښېدله مسلمانانو قول و عمل تر مابین به څه تفریق و فرق و، نو خدای تعالی به حتی د اخطاب په شکل سره ورته ویلی سي کبر مقتا عند الله ان تقول ما لا تفعلون. ډېر سخت ده له ناحیې د خشم و غضبه د یو چا لپاره چې هغه څه وایي ولې په عمل کې هغه نه پیاده کوي. هغه څوک چې دا ادعا کوي چې د خدای د اسمان لاندې د خدای په مځکه کې د خدای د حاکمیت و د خدای د حکم د نافذېدلو یوازینۍ لار به کومه وي، خو خدای تعالی هغه ورته ښیي ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. د خدای تعالی د مدیو د خدای تعالی د حکم و د خدای تعالی د سننو سره سمه لار هغه چې خدای ته د وصل لار ده او خدای ته محبوبه لار ده، هغه یوازې او یوازې دا ده چې مسلمانان خدای دې دین د حاکمیت لپاره د خدای دې دین او د خدای د حکم د نافذېدلو لپاره جهاد پیل کړي، خو په داسې شکل سره پیل کړي صفن کأنهم بنیان مرصوص چې په دې جهاد کې د مسلمانانو نظم و د مسلمانانو ضوابطو قواعدو ته پاملرنه اسلامي اصولو فرامینو ده د مسلمانانو پابندي. دا خدای تعالی په قرآن حکیم کې په همدې ځای کې د یوې نقطې په طور باندې مسلمانانو ته ښیي د خدای مجاهدین چې دوست ګڼي خو بیا هم په دې شرط باندې د مجاهدینو کړه وړې فی سبیل الله په حساب وي او د مسلمانانو دا جهاد په یو مستحکمو په یو باضبطو باربطو با نظمه سنګر کې او په یو ضابطي قاعدي باندې ولاړ حرکت باندې بنا وي. ورونو له دې لپاره چې ګرمي ده او روزه هم ده، نو په آخر کې زه یوازې بیا ورونو ته د خلاصې په تاور وایم چې ورونو کله چې مسلمانان جهاد کوي نو طبیعي خبره ده چې د اسلامي فکر و بصیرت و د اسلامي پوهې قضاوت و حکم خو دا ده چې د جهاد کول او د قربانیو قبلېدل او د قربانیو منل په ځان باندې دا د دې نتیجې ګیري لپاره ده، د دې ستر او پیش قیمت هدف لپاره ده خدای حکم نافذ او د مستضعفینو او بیچارهګانو مظلومانو آرزو ارمان تر سره دي. نن په افغانستان کې په ګوټ ګوټ د افغانستان کې مسلمانان مظلوم محکوم مسلمانان د همدې آرزو تمنا او ارمان شپې ورځې تېروي او په دې پاکستان کې هم مسلمانان په همدې ارمان آرزو کې شپې ورځې انتظار باسي. نو الله متعال چې موږ مسلمانانو توفیق راکړي د دې سپېڅلو مسلمانانو د دې مظلومو محکومو مسلمانانو آرزو ارمان پوره کړي، خدای دې موږ ته نظم و انضباط و اخلاص و صمیمیت په جهاد او د هجرت په لار کې نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. لازاز برنامه امروز ما که قسمت اخیر و پایانی پروگرام ما است از محترم برادر مجاهد انجینیر صاحب عبیدالله آرزومندم که تشریف آورده و خدمت برادران مجاهد و مهمانان گرامی مطالب زنده و انقلابی و سیاسی خود را تقدیم بدارم. از برادران امیدوارم سکوت را رعایت آمین و صلاة و سلام علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظیم. زما محترم و حاضرین و رونو علماء و مجاهدین و مهاجرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه غواړم مختصر خبره ستاسو حضور ته عرض کړم. گرچه د دې لویې شاندارې جلسې دپاره د اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان عالی شورا فیصله کړې وه چې مولوی صاحب محمد نبی محمدی د حرکت انقلاب اسلامي عمومي امیر دلته تشریف راوړي او په ټولو کمپونو کې چې په دې سمت کې پراته دي د مولوی صاحب محمد نبی محمدی دپاره اعلانات شوي وو، مګر متاسفانه چې هغو د څه معذرت او مرستیا په وجه باندې ونه شو کولی چې دې شاندارې جلسې ته خطاب وکړي. محترم ورونو، د دې ورځې متعلق چې زمنګ او تاسې په مسلمان او مجاهد ملت باندې یو وحشیانه تیری شوی دی، نه یوازې د مهاجرینو په کمپونو کې بلکې په داخل د افغانستان کې د خونخوار دښمن او د روسانو وحشي مرکزونه د مجاهدینو له طرفه تر کلکې ضربې او محاصرې لاندې قرار لري. اصلا روسانو نه غوښتل چې د خپلې پوځي مداخلې په نتیجه کې افغانستان د دایم دپاره اشغال کړي، بلکې هغه د طولانی مودې دپاره مقدماتي کارونه وکړه. غوښته چې د افغانستان دایمي اشغال د روسانو په منګولو کې د ظاهرشاه په ذریعه باندې سر ته ورسوي. ظاهرشاه د اسلامي شاعرو په خلاف، د اسلامي معاشرې په خلاف کافي کوششونه وکړه، کافي پروګرامونه یې وده کړل. په مدارسو کې اسلامي نصاب د منځه یووړ، همدارنګه بې حجابي یې شایع کړه او هغه ته یې رسمیت ورکړه. کمونیستي تنظیمونه یې په افغانستان کې جوړ کړل، شرابخانې جوړې کړلې، روزهخوري او بې حیایي او بې حجابي په افغانستان کې تقریبا عمومیت ته رسېدلی و. مگر الحمدلله چې زمونږ د مسلمان ملت او مجاهد ملت فرزندان په اساسو تعلیمي مرکزونو کې قیام وکړه او د دې فساد بې عدالتۍ او بې دینۍ په خلاف یې په مبارزه پیل وکړه، او دا اسلامي تحریک دې نتیجې ته ورسېد چې آخر ظاهرشاه نه شو کولی چې د وروستو طرفدارانو ګوډاګیانو نه دفاع وکړي او د افغانستان سرنوشت کاملا روسانو ته وسپاري. هماغه و چې د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې چې د یو کس پزه هم وینه نه شوه، ظاهرشاه د افغانستان نه لاړه او د هغه په ځای یو بل مستبد خانداني مغرور یې منځته راوړل چې هغه سردار داود و. هغه په ظلم او جبر باندې زیات شهرت درلود. روسانو فکر کاوه چې د دو معمول او غوښتنه به د داود خان په ذریعه باندې ترلاسه کېږي، مګر الحمدلله چې زمونږ بیدار او مسلمان او هوښیار ملت په موقع باندې د داود د فساد مقابلې ته آماده شو. سره له دې چې مسلمانانو او اسلامي تحریک په دې دوره کې زیاته قرباني ورکړه او زیات ځوانان او د دې اسلامي تحریک رهبران یې زندانونو ته واچول، مګر د هغه وحشت او د هغه بربریت او د هغه ظلم او تجاوز کارګر واقع نه شو. په یوه د دې چې دا مقاومت ختم کړي، مقاومت نور هم اوج ونیوه. په مختلفو ځایونو کې د د داود شاه د فاسد رژیم په خلاف باندې قیام شروع شو. کلم چې داود شاه نشو کولی د اسلامي تحریک او د مصلحانه قیام مخه ونیسي، هماغه و چې کمونستانو تقاضا درلودل اسلامي تحریک داود وټکوي. ځینې ورونه او د دې اسلامي تحریک رهبران چې په زندانونو کې وو هغه یې مظلومانه شهیدان کړل. غوښتل یې چې څنور هم داود شاه په دې ملت باندې تحمیل کړي، مګر هغه ونشو کولی چې خپلې سلطې ته ادامه ورکړي او د وروستو طرفدارانو نه دفاع وکړي. ګرچې د روسانو خواهش هم دا و چې هغو مستقیمه مداخله ونکړي، هغو خپل هغه مزدوران او نوکران معلوم الحاله کسان چې په اجتماع کې د هغو څیرې واضح وي او د هغو قیادت د افغانستان په مسلمان او مجاهد ملت باندې عملي نو غوښتئ چې د داسې یو معلوم الحاله او مستبد څیرې په ذریعه باندې افغانستان دایمي اشغال کړي. مګر الحمدلله چې هغه هم د روسانو له طرفه د منځه ویوړل شو او په داسې فضیحت بار شکل باندې چې هغه څو ورځې مسلسل د خپل مقتل په ځای کې پروت و او د هغه جسد بالکله پړسېدلی او د لیدلو نه وتلی و. محترم ورونو، افغانستان په خپل اختیار کې وساتو. او هغه زره ارزو شومه ارزو چې ګرم اوبو ته رسیدل مطلب و هغو ته نه رسیدل. او د بلې خوا نه روسانو مضبوحانه تلاش وکړه چې د قدرت طلبۍ په دې اړتوړ کې د خپلو نوکرانو په منځ کې یوه ماهنګي منځته راوړي، په هغه باندې موافق نه شو. نو روسان مجبور شو چې د دې اووم دسمبر د کودتا نه وروسته مجبور و چې دوی خپل فوځونه مستقیما افغانستان ته راوړي. تاسې او ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي چې د 2 لکو نه زیات حدوداً هغه قوتونه هغه فوځونه چې مستقیما د روسیې نه په افغانستان کې عملیات اجرا کول، د 3 لکه فوځ په موجوده ګۍ کې د افغانستان د مسلمان ملت په مقابل کې ودرېدل، مقاومت دوام وکړه، حتی تر دې چې د افغانستان مسلمان ملت خپل مالونه او خپل نفسونه په دې لاره کې قربان کړ. 1.5 میلیون شهیدان یې ورکړه، 5 میلیونه نه زیات خلک مهاجر شو، کورونه یې بمبار شول، مګر بیا هم د خپل هدف نه ونه ګرځېدل. د افغانستان مسلمان ملت دا اسلامي جهاد په خپلو ذاتي امکاناتو باندې پیل کړی دی او د خدای په توکل او بروسه باندې دا جهاد شروع کړی دی. انشاءالله د کامیابۍ تر وخته پورې به دې جهاد ته ادامه ورکوي تر څو چې اسلامي حکومت د افغانستان د مسلمان ملت په ذریعه باندې په افغانستان کې قائم شي او کمونیستي او ملحدي رژیمونه د افغانستان نه ختم شي، د هغو پیروان کله کبه شي او فتنه په کلي صورت باندې د افغانستان نه هغه خپله بستره وتړي. محترم ورونو، لکه څنګه چې تاسو قرباني ورکړه، لکه څنګه چې تاسو تلفات ورکړه، همدارنګه روسان هم په افغانستان کې زیات تلفات ورکړی دی. افغانستان په دې خپل تجاوز کې اصلا نه غوښته چې افغانستان د هند لپاره اشغال کړي، مګر خبر نه و چې د افغانستان د اوسپنو ټانکونو او جازونو او د هغه د عسکرو دپاره قبرستان و. نن افغانستان نه روسان مایوسه شوي دي، روسانو اصلا د ژنو معاهدې ته چې آماده شوي دي چې دا معاهده امضا شي دا یو روپوش دی. اصلا روسانو دا خبره تسلیم کړې ده چې د افغانستان په خلکو باندې انګریزانو حکومت ونه شو کولی، او یو ځل بیا هماغه زړه تجربه روسانو تکرار کړه. او روسان هم په دې باندې پوه شوي دي چې نور د افغانستان په ملت باندې حکومت کول او هغه په اسارت کې ساتل دا ممکن نه دی. روسان هسې وتل، که دا معاهده امضا شوې هم نه وای هم وتل. الحمدلله چې دا زمونږ د مسلمان ملت او د مجاهد ملت د قربانۍ نتیجه ده. د هغو د ایمان برکت دی، د هغو د وحدت د صف برکت دی، د هغو د جهاد او د شهادت او د وینې او د بېساره قربانۍ نتیجه ده چې نن هغه سوپر پاور هغه مغرور قوت او هغه مغرور مملکت چې هغه اصلا دا واړه ملتونه د هغو په نظر کې نه راځي، هغو په همدې نیت راغلي وو چې افغانستان څلورو ساعتو کې دننه دننه ټول مقاومت ختم کړي او خپل مزدوران دائم دپاره په تیزي کې وساتي او خپل نقل حرکت په منطقه او خلیج فارس او نورو ځایونو کې دائم وساتي. مګر الحمدلله چې روسان په ملي او بین المللي سریه باندې درس